naman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa labi ay may ngiti. Mga mata'y nagniningning, ngunit ngayon nagbago ka. Sigil at tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Di ba't noon sa iyo ang bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin? Di ba't noon takbo ng oras ay di mo napapansin? Laging naglalambing, ngunit sigil at tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-rati, mga pangako ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba't noon sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon anong lamig? Di mo alam ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay, naghihintay. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka, ako'y naghihintay. Ang ninoon ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako kaya ng dati. Kaya ng dati. Kaya ng dati.